Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 stycznia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rzecznik Komisji złamał traktat europejski, mówi europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Mocna reakcja na próby wykrzywiania historii to nasza powinność, powiedział wicepremier Jacek Sasin. Stany Zjednoczone i Francja ewakuują swoich obywateli z Wuhan. Rzecznik Komisji Europejskiej, wypowiadając się na temat polskiego sądownictwa, złamał traktat europejski, powiedział europoseł z Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski. Wczoraj Christian Wigand powiedział, że komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Mamy do czynienia z próbą zmiany ustroju Unii, wbrew traktatom, podkreślił Jacek Sariusz-Wolski. Traktat mówi, że Unia Europejska szanuje tożsamość konstytucyjną swoich członków, więc wystąpienie, w którym on podważa prawomocność organu konstytucyjnego, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, jest łamaniem de facto traktatu unijnego. I to mówi organ, który się mieni być strażnikiem rządów prawa w Unii Europejskiej. To jest ciąg dalszy wojny między Komisją Europejską a Polską w obszarze wymiaru sprawiedliwości, czyli w obszarze, który nie jest kompetencją Unii. Próba wejścia na głowę Polsce i pokazania, że można zmienić ustrój Unii wbrew traktatom. Komisja Europejska wysłała do Unii Trybunału Sprawiedliwości wniosek o zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Polski rząd odpowiada, że podejmowane decyzje są zgodne z prawem. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił w wywiadzie dla Polskiego Radia, że rząd będzie kontynuował reformę sądownictwa. Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce, Marek Prawda, był dziś wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mocna reakcja na próby wykrzywiania historii jest naszą powinnością zarówno wobec ofiar Holokaustu, jak i dobrego imienia Polski, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia Jacek Sasin. Wicepremier wskazywał konieczność zdecydowanego reagowania na próby deformowania historii. Jesteśmy jako Polacy winni nam samemu naszemu krajowi to, żeby o to dobre imię walczyć, nie dać się oskarżać o zbrodnie, których nie popełniliśmy, które były zbrodniami zaplanowanymi i prowadzonymi przez innych na polskiej ziemi. Z drugiej strony musimy też o tym pamiętać z szacunku dla ofiar. Dla mnie to jest coś, co jest niezwykle ważne. Ten szacunek dla ofiar wymaga tego, żeby mówić prawdę. Polska i Izrael łączą wspólne losy narodów w przeszłości, obecne strategiczne interesy, także międzynarodowe oraz to, że możemy sobie wzajemnie pomagać, powiedział ambasador Izraela Aleksander Ben-Zvi. Musimy robić wszystko, żeby pamiętać, ale nie możemy z przeszłości urobić plan pracy na przyszłość. Musimy też myśleć, że mamy te wspólne interesy. To jest nasza przyszłość. To, co my musimy robić wspólnie, żeby i tu, i tam, i w Izraelu, i w Polsku ludzie pracowali na dobro naszych krajów. W poniedziałek przypada 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Wtedy też obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczystości upamiętniające oswobodzenie obozu, jak co roku, odbędą się na jego terenie. Ich gospodarzem będzie prezydent Andrzej Duda. Ewakuację swoich obywateli z Wuhan w Chinach, gdzie jest ognisko zarażenia koronawirusem, zapowiedziały Stany Zjednoczone i Francja. Według nieoficjalnych informacji rozmowy o wycofaniu ludzi z miast objętych kwarantanną prowadzą też przedstawiciele innych państw. Przebywający w Wuhan obywatele Francji mają być ewakuowani autobusami do miejscowości Changsha, podał hongkoński dziennik South China Morning Post. Informacja o planowanej ewakuacji znalazła się na stronie francuskiego MSZ. Podobną operację przeprowadzą Stany Zjednoczone. Dziennik The Wall Street Journal podał, że z Wuhan ewakuowanych zostanie około 1000 Amerykanów. Tymczasowo zamknięty zostanie amerykański konsulat w Wuhan. Wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych zostaną ewakuowani specjalnym samolotem, który może zabrać na pokład jednorazowo 230 pasażerów. Na pokładzie maszyny znajdować się ma specjalnie przeszkolony personel medyczny. Amerykanie będą ewakuowani bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych. Podobne negocjacje z chińskim MSZ w sprawie wydostania z Wuhan swoich obywateli prowadzą też inne kraje. Agencja RIA podała, że trwają rozmowy o ewakuacji z Wuhan obywateli Rosji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Seria wypadków na oblodzonych szlakach w Tatrach. Na szlaku na Rysy zginęła kobieta. Kolejny groźny wypadek wydarzył się na szlaku na Przełęcz Zawrat. Tam turysta również poślizgnął się i spadł z dużej wysokości, doznając poważnego urazu ręki. Na pokładzie śmigłowca został przetransportowany do zakopiańskiego szpitala. W Tatrach panuje słoneczna pogoda, ale szlaki są mocno oblodzone. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Skoki narciarskie na początek. W Zakopanem zakończyła się pierwsza seria konkursu drużynowego. Miejmy nadzieję, z Polakami w rolach głównych, czy aby na pewno tak jest. Sprawdzimy i opowie nam o tym Kuba Niziński, który jest pod wielką krokwią. Kuba, czy Polacy liczą się w walce o podium? Spoglądając na klasyfikację po pierwszej serii, to jesteśmy na 5. miejscu. To nie jest zbyt wielki optymizm, ale biorąc te punkty straty, to jest dobrze. Do 3. miejsca, do Słoweńców, tracimy metr, a więc jak najbardziej to jest do odrobienia, ale Jakub Wolny i Piotr Żyła muszą zdecydowanie lepiej skakać. Prowadzą Niemcy, Norwegia na miejscu 2, Słowenia 3, Austria na miejscu 4. O 17.15 rozpoczyna się seria finałowa. Dziękujemy bardzo i czekamy. Co jeszcze w sportach zimowych? Nasi biatloniści zajęli 15. miejsce w rywalizacji sztafet mieszanych. Zawody w Pokliuce wygrali Francuzi. W Oberstdorfie bieg na 30 km wygrał Rosjanin Aleksander Bolszunow. Kolejny pucharowy punkt zdobył 30. Dominik Bury. Wśród pań biegaczek triumfowała, a jakże, Norweżka Teresa Jochauk, Izabela Marcisz była 43. Austriak Matthias Mayer wygrał zjazd alpejskiego Pucharu Świata w Kitzbühel, a na Łotwie 10. miejsce saneczkarskiego Pucharu Świata wywalczyła nasza dwójka, Wojciech Mielewski i Jakub Kowalewski. W dużo cieplejszym klimacie rywalizują tenisiści. Wspaniale w Australian Open spisuje się Iga Świątek. Po raz drugi w karierze awansowała do 4. rundy Wielkiego Szlema. Dziś pokonała Chorwatkę Donny Vekić 7-5 i 6-3. Szczęśliwa? Jestem bardzo zadowolona i przeszczęśliwa. To był na pewno produktywny dzień w pracy i w ogóle cieszę się, że udało mi się też skoncentrować na mixta. Jakby ja nie spodziewałam się, że wygram, więc w pewnym sensie podeszłam do tego meczu bez żadnych oczekiwań. Jej następną rywalką będzie Estonka Anette Kontaveit, a we wspomnianym miksie Świątek z Łukaszem Kubotem wygrali z australijskim duetem Perez Saville 6-4 i 7-5 na pocieszenie Kubota, który odpadł z gry podwójnej. Wraz z Marcelo Melo przegrali z Meksykaninem Santiago Gonzalesem i Brytyjczykiem Kenem Skupskim 5-7 i 6-7. Łukasz tłumaczył przyczynę porażki. Dzisiaj nie funkcjonował nasz redur tak, jakbyśmy chcieli. Byliśmy w roli faworytów tego turnieju i też tego spotkania, ale nie udało się dzisiaj. Trzeba wyciągnąć wnioski i trzeba się przygotować na następne starty, także kończy się przygoda w Australian Open, jeżeli chodzi o grę deblową, ale jeszcze gra, jesteśmy w miksie, także zobaczymy, jak to się poukłada tutaj. Co jeszcze działo się w Melbourne? Do 1/8 finału awansował jeden z faworytów, Hiszpan Rafael Nadal. Lider światowego rankingu pokonał w 3 setach swojego rodaka Pablo Carreno Buste. Nadal zagra z Nickiem Kyrgiosem. Australijczyk po blisko 5-godzinnej batalii, 5-setowej zresztą, pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Dalej grają Dominic Thiem i Stan Wawrinka, a w turnieju pań Angelique Kerber, Simona Halep czy Garbin Muguruza. W piłce nożnej w Hiszpanii spotkanie Walencji z Barceloną poprzedziły zamieszki. Na boisku jest dużo spokojniej. Jak na razie podział punktów jest 0-0 do przerwy. Southampton z Janem Bednarkiem w składzie gra w 1/16 finału Pucharu Anglii z Tottenhamem i tutaj bez bramek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać, od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę marznąca mrzawka powodująca gałoleć, miejscami mgły. Na termometrach od -5 stopni na południu do +4 nad morzem. Jutro sporo chmur na wschodzie i po morzu zachodnim, słabe opady deszczu lub mrzawki. W centrum i na południu deszczu ze śniegiem, a przed południem możliwy marznący deszcz powodujący gałoleć. Na termometrach od +1 stopnia na południu do 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup pralkę Samsung z niezawodnym silnikiem inwerterowym i załadunkiem prania aż 8 kg. W wyprzedażowej cenie 1449 zł, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie nagrodysportowepolskieradio.pl.

to wyliczyć. Pearl Jam na pewno, Queens of the Stone Age na pewno, The Distillers na pewno. Muzycy tych zespołów stworzyli inny zespół, właśnie ten, Spinnerets z 2009 roku. Ich muzyka, utwór Oh Babes, Oh Wolves z płyty zatytułowanej po prostu Spinnerets. A wszystko było prowadzone, wszystkiemu szefowała Australijka Brody Dale. No to właśnie kącik dla Australii, tak trochę nietypowo tym razem zaczęliśmy, a tak bardzo typowo go rozwija. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact. It belongs to them, let's give it back. No tak, ten utwór jest od wielu lat znany jako jeden z z najpopularniejszych kawałków, które się pojawiają w rozgłośniach wszelakich na świecie, w rozgłośniach radiowych. Ale tak mi się wydaje, jeszcze kilka dni temu ten refren był, wciąż jest zresztą, bardzo, bardzo dojmujący. Płyta Diesel and Dust z 87 rok. Midnight Oil, Beds are Burning. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To tak, żeby nie było wątpliwości. piotr.stelmach@polskieradio.pl, mój adres, no i profile facebookowe audycji Myśliwiecka 357 i mój profil facebookowy, wirtualne listy obecności do podpisywania wystawione. Bardzo proszę tam się odhaczać. Zanim grzeszne przyjemności w części drugiej podczas naszego dzisiejszego spotkania, to po raz kolejny ładujemy baterie. niech inni mówią co chcą, ale dla mnie liderem bezdyskusyjnym muzycznie na tej płycie grupy Metallica był Lars Ulrich. To bardzo perkusyjny album Injustice for All. No i Black Ends. Porównanie, bo tak się dzisiaj też na swoim profilu facebookowym zastanawiałem, co lepsze. Państwo mi trochę pomagali w odpowiedzi, to znaczy bardzo wydatnie mi pomagali, czy Bacery, czy właśnie Black Ends. Mniej więcej to porówno się rozkłada, rozkładają się te siły, ale jeden z elementów tego naszego radiowego spotkania dzisiaj może być ruchomy, w związku z tym proszę dać mi znać, jeżeli mamy naładować w ten sposób, w podobny sposób baterię i w trzeciej godzinie między 18 i 19, to czekam na głosy od Państwa. piotr.stelmach@polskieradio.pl 27 minut po 17 tymczasem, no to grzeszne przyjemności, może tak. She had this dream about a song. She was certain that it was about a burial, the ritual, beautifully written. Even the groove was filled with every beat went all the way down into little holes in the ground. It had the most moving wiesz, to jest klimatyczna płyta. Norweszka Jenny Hvaal i jej płyta z ubiegłego roku zatytułowana The Practice of Love. Proszę koniecznie to sprawdzić. Koniecznie, niekoniecznie, ale naprawdę warto poświęcić czas na tę muzykę i na te dźwięki. Polecam bardzo gorąco. No to w kąciku grzesznych przyjemności po raz kolejny dzisiaj Mark Almond. Fantastic Star z 1996 roku. Tak było 24 lata temu. Addicted, Mark Almond z tego albumu, no a na tej nowej płycie z 2020 roku śpiewa tak. I saw you standing next to a Chevrolet Corvette. velvet stingray. Looking so cool in a slim black t-shirt and jeans. A poet must have named a Chevrolet Corvette Stingray. Such a cool name, but I don't know what it means. I love to test your boundaries too. I'm curious to see just what you'll do. 'Cause I've never been in love with a narcissistic sociopath like you. So lie across the bonnet of a Chevrolet Corvette Stingray. A cool black panther sleeping in the midday shade. A portrait in black and red, pale skin as if you were dead. You're welded together with a Chevrolet Corvette Stingray. Cool as a car with a beautiful name. You and the car were one and the same. You told me you were cold with a black heart and no feelings. You said you couldn't love, had no empathy for me at all. A closed book, I didn't know much of your dealings. But you look like the devil, icy eyes and willowy tall. Your reflection in the shiny car showed me who you really are. Like a mirror held to your soul, a crumb beauty to behold. So lie across the bonnet of a Chevrolet Corvette Stingray. A cool black panther sleeping in the midday shade. A portrait in black and red, pale skin as if you were dead. Welded together with a Chevrolet Corvette Stingray. Cool as a car with a beautiful name. You and the car were one and the same. A Chevrolet Corvette Stingray. A cool black panther sleeping in the midday shade. A portrait in black and red, pale skin as if you were dead. You're welded together with a Chevrolet Corvette Stingray. Cool as a car with a beautiful name. You and the car were one and the same. Chevrolet Corvette Stingray. Mark Almond ze swojej nowej płyty. Zaskakujące, bo chyba nikt specjalnie jakoś czy mega na niego nie liczył, a tu się okazuje, że to bardzo udany album. Chaos and the Dancing Star. Opowie o nim wkrótce. Dla Państwa kilka słów i też wrócimy w tej rozmowie, bo wróciliśmy w tej nagranej rozmowie z Markiem Almondem do chlubnej jego przeszłości. Chaos and the Dancing Star. Bardzo gorąco polecam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co my tu mamy pod najlepszym radiowym adresem na świecie? Dziękuję Państwu za maile, bo płyną. Tak, już wiem, już się zorientowałem z tych, które doszły przez ostatnie minuty, że naładować baterię przydałoby się za pomocą zespołu Metallica również i w trzeciej godzinie. To z przyjemnością to zrobię. Obiecuję. No i co jeszcze? I dziękuję za maile dotyczącej Marka Almonda, bo to też niespodzianka. I Jenny Chwal. Okazuje się, że wielu z Państwa zna tę płytę Practice of Love. No i oczywiście Pearl Jam. Wszyscy czekają na nową płytę, znając już bardzo dobrze ten nowy singiel Dance of the Clairvoyants. Ano, posłuchamy, zobaczymy. Teraz taki idealny pomost, jak mi się wydaje, między muzyką, nie chcę powiedzieć bardzo poważną, ale tą trochę poważniejszą i czymś lżejszym, czymś w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu do tańca, chociaż z płyty, która do tańca raczej nie zachęcała. Dlaczego ten artysta, to się wyjaśni za 4,5 minuty. No i świat się trochę zdziwił w 96 roku. Hello Space Boy, Davida Bowie w ich remiksie, czyli w remiksie duetu Pet Shop Boys ukazało się na singlu. Mistrz przed chwilą z płyty Outside, no a ci, którzy wtedy z nim współpracowali, z którymi on współpracował,

not one of those breadheads. Always pounds, shillings and pencing. There's a few things I need, but I've money for paying. And if you've enough room, I'll consider staying. No i proszę bardzo, jaki zgrabny utwór jeszcze tutaj z towarzyszeniem Bernarda Butlera, byłego gitarzysty grupy Suede, który od siebie coś tam dodał. Burning the Heather, Pet Shop Boys, płyta Hot Spot, i wszystko byłoby właściwie w porządku i fajnie. Jest 10 piosenek na tej płycie. Słucha się właściwie jednym duszkiem od pierwszej do dziewiątej, do Burning the Heather właśnie. I później następuje dziwoląg no, dużej klasy, tak bym to powiedział, dużego kalibru. Kompletnie nie rozumiem Nila Tennanta i Chrisa Lowe. Dlaczego tak? Wedding in Berlin, bo został tu wpleciony motyw bardzo znany, bardzo popularny z marszu Feliksa Mendelssohna, marszu weselnego, i brzmi to po prostu koszmarnie. Ale poza tym całkiem udany album duetu Pet Shop Boys. Jak się okazuje, stara gwardia się jeszcze nie do końca starzeje, czy do końca nie zestarzała jeszcze, i jeszcze jest w dobrej formie. No to jeszcze przed godziną 18 jeden fragment tej płyty. Polecam, tylko proszę nie programować sobie dziesiątki w odtwarzaczach. O, tak by było dobrze. Jeszcze jeden fragment, moim zdaniem też bardzo udany, jest zatytułowany Only the Dark. Duet Pet Shop Boys. Ponownie. Lay